به عرصه که مرد گفتارش پای شوقه که رفت رفتارش پای شوقه که رفت رفتارش ناومیدی و یک جهان شش جاوید ناتوانی و کو شش جاوید عاشق بد لب جنون زده عاشق بد لب عاشق بد لب جنون زده کرده آرزو بخون زده عاشق بدلی عاشق بدلی جنون زده عاشق بدلی.